www.długieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Kolejnych 1000 żołnierzy jedzie na granicę polsko-białoruską. Wystąpił oto Domon, szef Straży Granicznej. Trwa śledztwo w związku ze śmiercią 12-latka porażonego prądem. Chłopiec zginął w budynku Polskiego Związku Wędkarskiego koło Człuchowa. Francja zawiesza pomoc finansową dla Burkina Faso za poparcie puczystów w Nigrze. Komendant Główny Straży Granicznej wystąpił do ministra obrony o przesunięcie kolejnego 1000 żołnierzy na granicę polsko-białoruską. Pułkownik Tomasz Praga powiedział, że z Białorusi na polską stronę próbuje się przedostać coraz więcej migrantów. W lipcu osiągnęliśmy rekord w tym roku. Do Polski próbowało się przedostać prawie 4 tysiące osób. Takie liczby osiągaliśmy w 2021 i to był wrzesień, kiedy do Polski próbowało przedostać się 7 600 osób. Pamiętacie Państwo, później październik to ponad 17,5 tysiąca osób. Wiceminister Spraw Wewnętrznych Maciej Wąsik podkreślił, że funkcjonariusze polskich służb spotykają się na granicy z coraz większą agresją. Co chwila lecą butelki, kamienie, konary, strzelany jest z procy. Mieliśmy taką sytuację, że jakiś przedmiot, którego żeśmy nie znaleźli, wpadł do radiowozu Straży Granicznej prawą szybą, wyleciał lewą szybą. Być może użyto tutaj broni pneumatycznej bądź palnej. Rano minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował, że na polsko-białoruską granicę jedzie kolejne 1000 żołnierzy. To demonstracja naszej gotowości do reagowania na próby destabilizacji w pobliżu granicy, napisał na Twitterze szef MONU. Prokuratura w Człuchowie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 12-latka. Chłopiec został śmiertelnie porażony prądem na terenie nieczynnego ośrodka sportowego w Uniechowie w województwie pomorskim. Wszedł do budynku po byłej klubowej szatni i prawdopodobnie dotknął przewodu elektrycznego. Jak mówi zastępca prokuratora rejonowego w Człuchowie Jarosław Kurowski, śledztwo ma wyjaśnić, dlaczego osoby postronne miały łatwy dostęp do nieczynnego obiektu. Na pewno nie był właściwie zabezpieczony i stąd doszło do tego nieszczęścia. Trudno na razie coś więcej powiedzieć. Będziemy właśnie tę całą historię tego budynku badać. Panie prokuratorze, wiadomo, do kogo należy ten obiekt? Też jeszcze tego na tę chwilę jednoznacznie nie mogę powiedzieć. Ustnie myśmy to ustalali, ale gromadzimy dokumenty, które to potwierdzą w sposób taki, no już jednoznaczny. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi nawet 5 lat więzienia. Śledztwo na razie prowadzone jest w sprawie. Ponad 400 tysięcy złotych zablokowali na kontach firm wyłudzających VAT zachodniopomorscy kontrolerzy skarbowi. Szacowana wartość uszczupleń VAT w wyniku ich działalności to ponad 1 000 000 zł. Funkcjonariusze pod lupę wzięli firmy deklarujące działalność jak restauracja i agencja pracy. Jak się okazało, pierwsza z firm w ogóle nie prowadziła deklarowanej działalności, mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej. Szacujemy, że wartość uszczupleń podatkowych w VAT to 1 100 000 zł. Szef KAS zablokował ponad 400 tysięcy złotych na rachunkach bankowych kontrolowanych podmiotów. Dodatkowo zabezpieczyliśmy 20 tysięcy złotych w gotówce. Wszczęliśmy też 2 kontrole celno-skarbowe, w wyniku czego jeden z podatników złożył korekty deklaracji na kwotę ponad 271 tysięcy złotych. Kontrolowane firmy wyłudzały VAT metodą na tak zwanego znikającego podatnika. Francja zawiesiła pomoc finansową dla Burkina Faso. Władze tego kraju wyraziły poparcie dla wojskowej hunty, która przeprowadziła zamach stanu pod koniec lipca w sąsiednim Nigrze. Paryż nie uznał nowych nigerskich władz i obłożył je sankcjami. Francuskie MSZ poinformowało o wstrzymaniu programów rozwojowych i wsparcia budżetowego dla Burkiny Faso. W ubiegłym roku pomoc Paryża dla tego kraju wyniosła 495 milionów euro. Relacje między oboma krajami pogorszyły się w ubiegłym roku po wojskowym przewrocie, wskutek którego francuski kontyngent został zmuszony do opuszczenia Burkiny Faso. Teraz Francuzi obawiają się podobnego scenariusza w Nigrze, gdzie stacjonuje około 1,5 tysiąca francuskich żołnierzy. Kilka dni temu Paryż zawiesił wsparcie finansowe dla nowych nigerskich władz, domagając się przywrócenia demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Bazuma. W odpowiedzi na presję Paryża i groźby interwencji wojskowej ze strony państw Afryki Zachodniej, nigerska junta zamknęła przestrzeń powietrzną w tym kraju i wyraziła gotowość do walki. Po stronie puczystów stanęły władze Mali i Burkiny Faso, które stwierdziły, że jakakolwiek ingerencja zostanie uznana za wypowiedzenie wojny. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś jest zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie, opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami też burze, wysoko w Tatrach, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 15 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem około 18 w centrum do 20 miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Trójka do trzeciej. A cały czas wytrwale to słońce za naszym oknem i tego słońca i ciepła życzymy Państwu. Spędźmy razem tę kolejną wspólną godzinę. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. Stay the band. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, cała nadzieja w nieboszczce. Naszym gościem w Trójce do trzeciej jest nasza koleżanka redakcyjna Magdalena Kujdowicz. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, to prawda, cała nadzieja w nieboszczce teraz. Tak, bo Magdalena Kujdowicz, drodzy Państwo, jest pisarką i to niełatwego gatunku, jaką są powieści kryminalne z humorem, czyli chyba jedno z największych wyzwań, jeśli chodzi o pisarstwo w dziedzinie kryminału, bo jak to połączyć zbrodnie z jednak tą dozą dystansu, trochę filozofii, trochę takiego nurtu, który pozwala nam złapać ten dystans, który nazywa się czarnym humorem. Tak, to jest rzeczywiście kilka w jednym, taka baba w babie. Trzeba napisać coś dowcipnie, trzeba napisać zgodnie z regułami tego, jak kryminał powinien być skonstruowany. No, powinna być też zbrodnia. I jeśli recenzenci i czytelnicy są wyrozumiali, to można trochę poszaleć w sensie wiarygodności. I to jak brałam udział w kursach, bo takie kursy kończyłam pisania kryminału z Katarzyną Bonną, to ona mówiła, tam bardziej to podkręć, co tutaj tak więcej tych dowcipów, tych gagów. No więc ja tak nie chciałam. Bo to jest też trochę tak, że to kwestia proporcji jest najważniejsza. Tam musi jednak przez chwilę być poważnie i tak z nastrojem, może nie grozy, ale pewnego napięcia, żeby potem się rozluźnić i zaśmiać i potem znowu wrócić i tak dalej, i tak dalej. Trochę męka pańska z pisaniem, powiem szczerze. Trudne. Czy masz tak, że ciągnie cię właśnie w którymś momencie tak niebezpiecznie, już czujesz, że coś za mocno z tymi gagami, coś za mocno z tym humorem i później jak taki surowy recenzent czytasz jeszcze raz i mówisz, no nie, musisz tutaj jednak, przeniesiesz to do innej powieści. Będzie później, trzeba uciąć. Nie, ja mam raczej tak, że mnie czasem bohater ponosi. I na przykład jakiś tam jeden albo jakaś jedna jest za bardzo ekspansywna i ja się nią za bardzo zajmuję i zapominam trochę. O reszcie. I na przykład teraz miałam taką bardzo fajną panią redaktor, bo w ogóle redaktor tekstu to jest też mega ważna sprawa przy pisaniu. I ona powiedziała, co ci tacy faceci, jesteś tacy nijacy u pani są? Czy to tylko kobiety mają charakter w pani otoczeniu? I ja mówię, nie, ależ skąd? No po prostu tutaj na plan pierwszy myśmy wyszły z koleżanką, bo koleżanka mnie tam wspiera, serce złamane i z głównej bohaterki, no to wiadomo, że kobieta nie mężczyzna. No dobrze, mówi ta moja redaktorka, ale przecież oni też mają swoje rozterki, swoje słabości i swoje mocne strony. Pani Magdo, gdzie są mocne strony pani męskich bohaterów? No, podrapałam się po głowie i powiedziałam, że się zastanowię, no i poprzerabiałam trochę. Także jest jeden samiec alfa, jest jeden mamim synek, no i jest postać jedna z kluczem. Drodzy Państwo, jak to jest dobrze mieć takiego kontrrecenzenta, bo taka osoba recenzuje w kontrze do własnej recenzji, którą robi sam autor. Jak przeżywasz ten moment, kiedy już napiszesz książkę i czytasz ją sama? To jest okropne. To znaczy, tyle czasu mi sprawia i zajmuje czytanie wciąż i poprawianie, że tak naprawdę jak napiszę słowo koniec, to czuję ulgę. A potem jak mi mówi właśnie taka redaktorka, a przejrzy pani jeszcze raz, to ja mówię, błagam panie Janu, już nie, pani czytała, pani córka czytała, bo ja miałam taką fajną dwustopniową redakcję, czytały kobiety z różnych jakby kategorii wiekowych. To też było dla mnie ciekawe, czy taka pokolenie 30+ i pokolenie 50+, bo to jest trochę inne poczucie humoru, żeby to się tak jakoś zgodziło, żeby to było uniwersalne. Ona mówi, niestety autor czyta też. No i wtedy zacisnęłam zęby i przeczytałam jeszcze raz i oczywiście znowu coś znalazłam, bo zawsze tak jest, że się coś znajduje i właśnie redaktor jest od tego, żeby powiedzieć, dobra, stop. To poprawiać nieskończoność. Oj tak. I ja pewnie jestem tym typem. A to można też zepsuć, bo też czasami tak. Jest tak, że to, co się wydaje autorowi, to jest niepotrzebne, a nagle wszyscy, tak, to musi zostać. Lub co gorsza, jakiś ukochany fragment, prawda, mój jest wyrzucony, bo zdaniem redaktorki jest niepotrzebne. Jak to? Opis psa tu jest kluczowy, bo ja mam fioła na punkcie psów też, nie tylko kryminałów. Ona mówi tak, no dobrze, no ale już trzy razy była opisana mała czarna, to jest bohaterka, czyli piesek głównej bohaterki. No to my już wiemy, dlaczego ona ma taką ksywę. To czytelnik nie jest idiotą. No i co? Musiałam skreślić opis psa z bólem. Drodzy Państwo, jeżeli będzie potrzebny jeszcze jeden opis psa, to można się zgłosić do Magdaleny Kujdowicz. Z pewnością powstanie, z wielką przyjemnością. Cała nadzieja w nieboszce to kilka słów o tej historii, która jest historią, no cóż, związaną z mediami, jakby nie patrzeć. O tak, ona się dzieje w redakcji pewnej telewizji prywatnej, w takim małym kanale. No i tam jest trójka redaktorów z piekła rodem. Bardzo trudny Mieszko szef, charyzmatyczny, ale bardzo wymagające. Jak to Mieszko, tak jak władczy Mieszko. No i przepiękna Małgo z działu ekonomicznego, od której się wszystko zaczyna i od której wszystko zależy. Tak, tam no, starałam się, żeby to takie było gęste, śmieszne i wiarygodne, no bo jednakowoż też w telewizji pracuję, oprócz tego, że w radiowej Trójce, więc trochę wiem, jak to się je. Ale też, żeby było strawne dla czytelnika, żeby tam nie zanudzić go ramówką i takimi jakimiś nudnymi sprawami. Więc starałam się wyciągnąć to, co jest esencją i moi koledzy w spokoju nerwowo się pytają, czy to jest o nas, czy to jest o nas. Ja wiem, nie, to w ogóle nie jest oczywiście, o was. Oczywiście, że nie, oczywiście. To jest tylko nie. Inspirowane. Natomiast jedna rzecz rzeczywiście jest prawdziwa i przeszła z mojej redakcji. Rzeczywiście zawsze brakuje nam mleka do kawy, to są dzikie awantury. Kto ukradł mleko z lodówki? To jest prawda. Nie wiem, dlaczego z tym mlekiem są zawsze kłopoty. U nas nie ma z tym mlekiem kłopotów. W Trójce nigdy. No i właśnie. Drodzy Państwo, no, cała nadzieja w no, nieboszczce. No, powiedzmy sobie prawdę. Drodzy Państwo, trzeba sięgnąć, trzeba poczytać, trzeba się pośmiać i zastanowić się, a może w nas tkwi ten zmysł pisarski i może warto pójść w ślady, bo to nie jest łatwy gatunek i nie każdy ma odwagę. Tak, no ja miałam tę odwagę, kończyłam kursy, dodam tylko, że to jest e-book, więc musicie Państwo wchodzić na takie strony, gdzie e-booki się kupuje, gdyż to jest moje literackie dziecko, wydałam go sama, więc jestem cała w nerwach, jak go odbierzecie. Mam nadzieję, że będziecie dla niego wyrozumiali, czuli i że was rozbawi, bo to po to jest, żeby was rozbawić, żebyście się poczuli się lepiej. Trzeba sprawdzić, drodzy Państwo, Magdalena Kojdowicz, naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Trzeba mi, jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie, na wciąż po głowie. Jesteś jak ulubiona piosenka. Trzeba mi, jesteś jak ulubiona piosenka.

Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie. Kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Sprawdźmy, co się dzieje w kulturze. Jacek Pietrasik. Na Roztoczu wczoraj wieczorem rozpoczęła się siódma odsłona Churyniec Zdrój Art Festiwalu. Festiwal ma charakter interdyscyplinarny. W programie znalazły się spotkania literackie, spektakle, koncerty i warsztaty. Wydarzenia mają łączyć pokolenia, są adresowane zarówno do starszych i młodszych turystów, jak i mieszkańców uzdrowiskowej miejscowości. O idei festiwalu mówi kuratorka programu artystycznego Elżbieta Szymańska. Program jest interdyscyplinarny i to stanowi jeden z głównych atutów festiwalu i coś, co wyróżnia ten festiwal na tle innych w tym regionie. Myślę, że można to określić najlepiej jednym zdaniem. Festiwal pogranicza sztuk na pograniczu kultur, w którym sztuka słowa, sztuka muzyczna, teatr łączą się ze sobą. Festiwal otworzył spektakl poetycko-muzyczny Podszyci wielkim wiatrem, podczas którego wystąpili Maja Komorowska i Łukasz Borkowski. Wieczorem odbył się również wernisaż wystawy Maja Komorowska w filmach Andrzeja Wajdy i Krzysztofa Zanussiego. Po spektaklu Łukasz Borkowski poprowadził spotkanie z aktorką. Dzisiaj podobne spotkanie odbędzie się w Lubyczy Królewskiej. W programie tygodniowego festiwalu zaplanowano także premierowy pokaz poematu jazzowego Michała Zabłockiego Bona Sforza da Grana, czyli Jak zaczęła i skończyła Polska Królowa, z muzyką Kuby Stankiewicza, z udziałem Ewy i Artura Żmijewskich. Koncert Anny Sroki-Chryń, Najpiękniejsza, monodram Anny Seniuk, Księga Ziół, czyli Jak uleczyć duszę i ciało, kabaretowy występ teatrzyku Gęźdźba, przedpremierowe czytanie najnowszej sztuki Marcina Wolskiego. Festiwal zakończy w najbliższą niedzielę koncert Krzysztofa Antkowiaka. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie przyjmuje zapisy na kolejny kurs gwary warmińskiej. Ci, którzy mają już taki kurs za sobą, mogą odbyć szkolenie dla zaawansowanych. Gwara warmińska została w ostatnich latach ocalona od zapomnienia. Podstawowy kurs potrwa miesiąc, a jego uczestnicy będą się spotykać dwa razy w tygodniu. Kursy gwary poprowadzą wybitni eksperci, zaś warsztaty muzyczne przeprowadzi Wojciech Deliga z zespołu ludowego Warnińsko Kapela. Wszystkie kursy dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska. Będą one bezpłatne, ale uczestnictwo dla zapisanych osób będzie obowiązkowe. Gwara warmińska prawie wymarła, w ostatnich latach ocaliła ją garstka zapaleńców. Została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kultury. Nie machluję, proszę Państwa, to znaczy nie kłamie po warmińsku. W miniony weekend Madonna, 64-letnia ikona muzyki pop, ujawniła, że wkrótce zostaną podane nowe daty koncertów w ramach tournée Celebration World Tour, które musiały zostać przerwane z powodu poważnych problemów zdrowotnych artystki. Jeszcze raz dziękuję za niesamowite wsparcie i cierpliwość, które okazaliście mi w ostatnich kilku tygodniach, napisała na Instagramie Madonna. Z radością informuję, że nowy harmonogram trasy pojawi się w ciągu najbliższych kilku dni. Do zobaczenia wkrótce na zasłużonym świętowaniu, dodała piosenkarka.

up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Od minionego weekendu na wystawie w domu aukcyjnym w Londynie można zobaczyć, drodzy Państwo, koronę, królewski płaszcz, srebrny grzebień do wąsów i wiele innych przedmiotów związanych z Freddiem Mercurym. Nawet drzwi do domu, w którym mieszkał z Mary Austin. Mary Austin wystawiła to wszystko na sprzedaż. Naszym gościem jest pan Robert Filipowski, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Z jednej strony gratka dla tych, którzy kolekcjonują, z drugiej strony dla niektórych bulwersujące, z trzeciej strony potrzeba Mary Austin, która została jasno wyartykułowana, że musi zamknąć pewien etap swojego życia. Tak, taka aukcja to jest rzeczywiście rzecz wyjątkowa, chociażby ze względu na liczbę przedmiotów, które tam się znajdą. Mowa jest chyba nawet o 30 tysiącach różnych przedmiotów i są to nie tylko pamiątki z sceniczne stroje, sceniczne buty, ale też rękopisy tekstów, te płyty, jakie dostał Freddie Mercury, nagrody różne, gitary, nawet fortepian, na którym komponował, ale też bardzo dużo przedmiotów, które są cenne same w sobie, ponieważ Freddie Mercury był kolekcjonerem i on zbierał różne antyki, obrazy, był fanem w ogóle wszystkiego, co japońskie, miał japońską sztukę, japońskie rzeźby w swoich zbiorach, więc te przedmioty, one same w sobie są cenne, są cennymi antykami, niektóre z nich pochodzą z bardzo, bardzo już odległych wieków, z XVIII na przykład wieku jakieś obrazy. No ale oczywiście myślę, że fanów bardziej będą interesowały te pamiątki po Freddie Mercurym, takie jak teksty, rękopisy piosenek, chociażby rękopis Bohemian Rhapsody, który tutaj jest chyba wyceniany na ponad 100 tysięcy funtów. Taką ma cenę, która przewidywana, za którą może pójść pod młotek. Są też jego buty sceniczne, w których występował w latach 80., które mogą pójść za kilka tysięcy funtów, co może w porównaniu z tymi innymi przedmiotami nie jest jakoś strasznie dużo, natomiast to pewnie dla fanów też jest bardzo cenna pamiątka, także jest bardzo szeroki asortyment tych rzeczy i ja się nie zdziwię, jeżeli padną podczas tej aukcji jakieś rekordy, ponieważ Queen cały czas jest na fali, cały czas są pożądane różne przedmioty, pamiątki po Freddie Mercury zespole, także ja bym się nie dziwił, aby tutaj padły jakieś rekordy. Czy pana zdaniem to przede wszystkim fani będą tymi, którzy wydadzą pieniądze na te przedmioty, czy też jakieś galerie, czy też jakieś muzea, które zbierają takie pamiątki po wybitnych artystach? No, nie wiem, bo tutaj już Queen jest takim zespołem, który jest już monumentem sam w sobie i myślę, że wiele instytutów kultury sobie zdaje sprawę, że to nie jest tylko jakieś zjawisko, którym się interesują fani zespołu, ale też jest to po prostu dorobek kulturowy zachodniego świata, więc myślę, że tutaj będą się licytować nie tylko ci zamożni fani, których stać na wyłożenie kilku tysięcy czy kilkuset tysięcy funtów, no ale pewnie też jacyś zawodowi kolekcjonerzy i być może też jakieś instytucje. Bo dobrze byłoby, żeby nie przynajmniej część tych najbardziej charakterystycznych elementów trafiła do jakiegoś muzeum, czy wielu muzeów i była taka możliwość, żeby kolejne pokolenia też gdzieś przyjrzały się temu, jak funkcjonowała scena w latach 80. i też gdzieś poniekąd mogli być blisko takim artystom jak artyści zespołu Queen. Gdyby pan miał taką możliwość, to wziąłby pan udział w takiej aukcji? Myślę, że gdybym miał już coś licytować, to chyba najbardziej by mi zależało na jakichś pamiątkach muzycznych związanych z zespołem. No, czyli może tekst? Może mogą to być rękopisy, jeżeli byłyby na przykład jakieś taśmy demo, akurat tutaj nie widzę, czy na tej aukcji będzie możliwość licytacji taśm demo, natomiast gdyby jakieś były prywatne nagrania Freddiego Mercurego, jakieś wczesne wersje piosenek, to takie coś na pewno byłoby dla mnie interesujące. To chyba byłoby najbardziej cenne tak naprawdę usłyszeć ten głos gdzieś tam nagrany, bliski. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Robert Filipowski, dziennikarz muzyczny. Dziękuję bardzo. Zobaczyć więcej niż